сустрэцца з вамі. Каменным горадзе Н я так хачу сказаць, што зоркі вышэйшыя за краты гэтых сцен. Толькі нам гараць ліхтары, толькі нам грае ноч, толькі нам падае зверху бурштын, толькі нам Бог. Мы гіпс, мы лёгкае віно, мы чыстае сумленне калодзежу і дна. Усё пачнецца і ўсё ўжо было, цнатлівая трава. Апошняя трава, толькі нам гараць ліхтары, толькі нам грае ноч, толькі нам падае зверху бурштын, толькі нам. Толькі нас бачыць Бог. Толькі нас бачыць Бог. Толькі нас бачыць Бог.